kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, poniedziałek, 20 maja, jest 16. Czas na serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Uwaga na burzę z gradem, szczegóły od synaptyków. Pozew przygotowany przez prawników premiera po tekście Gazety Wyborczej trafi za kilka dni do sądu. Po wypadku na Zakopiance w Rdzawce w Małopolsce kolejne problemy, także po wypadku śmiertelnym. Burze z gradem, ulewami i silnym wiatrem zapowiadają synoptycy. Ostrzeżenia pierwszego stopnia zostały wydane dla niemal całego kraju, a drugiego dla wschodnich regionów. Obejmują wschodnią część województwa podkarpackiego, województwo lubelskie, północno-wschodnią część województwa mazowieckiego oraz część województwa podlaskiego i mazurskiego. Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii dodaje, że wiatr w czasie burz może osiągać prędkość 80 km na godzinę. Alert pogodowy dla kilkudziesięciu wschodnich powiatów wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, mówi Anna Adamkiewicz. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wysłał SMS z ostrzeżeniem, czyli alert RCB, do 71 powiatów od warmińsko-mazurskiego aż po Podkarpacie. Tamte zjawiska będą najsilniejsze. Podczas takiej pogody nie należy bez potrzeby wychodzić z domu. Trzeba usunąć z parapetu podwórka czy balkonu przedmioty, które poniesione wiatrem mogą kogoś ranić lub coś uszkodzić. Nigdy nie można też szukać schronienia pod drzewem. Najspokojniej będzie na Dolnym Śląsku, a taka burzowa pogoda utrzyma się do środy. Za kilka dni pełnomocnik premiera i jego żony ma złożyć pozew wobec dziennikarzy Gazety Wyborczej. Chodzi o opublikowany tekst, według którego Mateusz Morawiecki w 2002 roku jako członek zarządu BZW BK kupił od kościoła działkę we Wrocławiu. Działka warta 4 miliony złotych miała zostać kupiona za 700 tysięcy. Na konferencji pełnomocnika obecnego szefa rządu był Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, co zawiera pozew. Prawnicy premiera i jego żony zarzucają dziennikarzom i wydawcom Gazety Wyborczej nierzetelność. Według nich odbiorcy artykułu zostali wprowadzeni w błąd, że zakupiono działkę poniżej jej wartości rynkowej, mówił mecenas Dariusz Tokarczuk. Zawarte w publikacjach informacje są niepełne i nierzetelne, a przez to naruszają dobra osobiste państwa Morawieckiego. Materiał prasowy wprowadza w błąd opinię publiczną nie tylko co do procedury zakupu działki, ale przede wszystkim jej aktualnej wartości, nietrafnie podając wartość działki na poziomie 70 milionów złotych. Stawia też nieuprawniony zarzut, cytuję, uwłaszczenia się Iwony i Mateusza Morawieckich, podczas gdy opisywana działka w chwili zakupu nie stanowiła mienia publicznego. Iwona Morawiecka zobowiązała się do sprzedaży po cenie zakupu z uwzględnieniem inflacji części działki niezbędnej do budowy dróg przez miasto Wrocław. Uzyskane środki przeznaczy na cele społeczne. Żona premiera dodała, że udzieliła Gazecie Wyborczej odpowiedzi na pytania, ale jej stanowisko nie znalazło się w artykule. O czym mówił Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy. Po wypadku na Zakopiance w Rdzawce w Małopolsce jest kolejny wypadek śmiertelny. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna w zderzeniu czterech samochodów na autostradzie A4 tuż przy bramkach w stronę Krakowa. Na miejscu jest 7 zastępów Straży Pożarnej. Kierowcy jadą pasem awaryjnym. Śledztwo w sprawie wypadku w Rdzawce prowadzi już nowotarska prokuratura. A w wypadku zginęła jedna osoba, dwie zostały poważnie ranne. Do szpitali w Nowym Targu, Myślenicach, Limanowej i Krakowie trafiło 10 osób. Komisja Europejska nie komentuje skandalu w Austrii. Bruksela czeka na rozstrzygnięcia w ramach demokratycznych procedur. Chodzi o ujawnione kilka dni temu nagranie wideo, na którym wicekanclerz Austrii Heinz Christian Strache oferował państwowe kontrakty rzekomej inwestorce z Rosji w zamian za pomoc w kampanii wyborczej i uzyskanie lepszego wyniku. Beata Płomecka. Rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że Bruksela zna doniesienie o tym, że wicekanclerz Austrii prosił o pomoc przedstawicieli strony, która, jak dodał, w oczywisty sposób nie miała na sercu europejskiego interesu, ale nie chciał szerzej komentować skandalu. Wydaje się, że komentarz z naszej strony nie jest konieczny. Mamy pełne zaufanie do społeczeństwa Austrii i tamtejszych instytucji demokratycznych, że rozwiążą tę sprawę. Po ujawnieniu skandalu wicekanclerz podał się do dymisji, a prezydent ogłosił, że przedterminowe wybory w Austrii odbędą się na początku września. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Trójce teraz o dużym szczęściu, bo liczonym razy 6. W krakowskim szpitalu uniwersyteckim urodziły się 6-raczki. To pierwszy taki przypadek w Polsce. O szczegółach Maciej Skowronek. Dzieci urodziły się dziś około godziny 10. To 4 dziewczynki i 2 chłopców. Ciąża została rozwiązana w 29 tygodniu przez cesarskie cięcie. Jak informują lekarze, mama czuje się dobrze. Każde z dzieci waży około 1 kg. Przebywają w inkubatorach. 6-raczki to niezwykle rzadki przypadek. Statystycznie zdarza się to raz na ponad 4,5 miliarda ciąż. Takie ciąże także trudno utrzymać. Za 6-raczki z Krakowa trzymamy kciuki. Maciej Skowronek, Radio Kraków.

Zapraszamy do Trójki. Marcin i Katarzyna P. winni. Dziś zapadł wyrok w sprawie afery Ambergold. Nie wiemy jeszcze, jaką karę otrzymają twórcy piramidy finansowej, bo uzasadnienie wyroku to aż kilkadziesiąt tomów. Do odczytania. Sąd planuje czytywanie jednego tomu dziennie. Wyrok i wymiary kary znajduje się w tomie 60. Dziś sędzia, odczytując wyrok, zdążyła dotrzeć do tomu 24 akt. Więcej o tym za chwilę. Rząd chce wprowadzić kaucję za plastikowe opakowania. 10 groszy to dużo czy mało? Ta kwota 10 groszy jest pewnym symbolem, żeby pokazać, że jednak produkt, ta butelka PET przykładowa ma pewną wartość. Za kilka minut o konkretnym pomyśle na walkę z ograniczeniem plastikowych odpadów, a konkretnie plastikowych butelek. Dziś przez cały dzień w setną rocznicę urodzin Gustawa Herlinga Grudzińskiego przybliżamy jego twórczość, a przed 17 także życie i twórczość. Zabierzemy Państwa do Neapolu, widzianego jego oczami. W spokoju, w którym pracował, rozciągał się przepiękny widok na całą Zatokę Neapolitańską. Właściwie mogłoby się wydawać, że raj na ziemi i że on jest tam szczęśliwy, no ale właśnie nie. Jak żył, gdzie tworzył, więcej przed 17, a w związku z setną rocznicą urodzin pisarza, przed 19 reportaż, niezwykła opowieść o pewnej przyjaźni. Będą też nagrody niespodzianki związane z Gustawem Herlingiem Grudzińskim. A po 17 o tym, że znów właśnie zaczęły się pojawiać czarne, wielkie i dzikie pszczoły. Groźnie wyglądające kilkadziesiąt lat temu uznano za gatunek wymarły. Jeżeli zobaczymy nieznany nam w pierwszej chwili okaz, owada bardzo dużego, czarnego, który zachowuje się niby jak pszczoła, albo wygrzewa się na słoneczku i ma piękne fioletowe skrzydła, to nie zabijmy. Tylko cieszmy się, bo prawie wyginęły, a ponownie w Polsce zaczęły się pojawiać czarne, dzikie pszczoły. W naszym studiu pojawi się też arcymistrzyni gry w szachy. Będziemy także w Krakowie, o tym już mówiliśmy, przed południem na świat przyszły po raz pierwszy w Polsce sześcioraczki. O tym opowie z Krakowa właśnie nasza reporterka. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy. Jak zawsze popołudniowe zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od piosenki dnia. Dziś Cortez. Kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać, podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem. Mieście, które pamiętam, wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach rucha szeroga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach. A wystarczyłoby trochę częściej wyrażać się trochę lepiej, by nie narażać się na nieszczęście. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Dwadzieścia cztery stopnie słońca. Znów będzie można poddychać. Będzie się można z sobą spotkać. Do doskonały dzień. Pod głosie wiadomości doskonała chwila. Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień. Pod głosie wiadomości doskonała chwila. Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień i Cortez to nasza piosenka dnia. Doskonały dzień. Już gratulacje się sypią od Państwa, od między innymi pana Grzegorza z Krakowa. Raz na ponad 4 miliardy 700 milionów ciąż na świecie. Przypomnijmy, że dziś sześcioraczki po raz pierwszy urodziły się w Polsce, właśnie w Krakowie. Serdecznie gratulujemy. Do tego tematu oczywiście jeszcze będziemy wracać. Ważne informacje drogowe od Państwa o tym, że A4 w stronę Krakowa jadąc od Katowic jest zamknięte, o tym już mówiliśmy. Tam wydarzył się wypadek, zalecony objazd przez Trzebinie. Wypadek ma około 30 kilometrów za tym zjazdem. A4 w stronę Krakowa, jadąc od Katowic. Uważajmy i prosimy Państwa przy tej okazji oczywiście o cierpliwość. Kudłaty, durnowaty, nie podałem adresu mailowego. Przypomnę, zd3@polskieradio.pl. Numer telefonu do Państwa dyspozycji, 2 2 7 3. I jeszcze smsowo 71335. Zapraszamy do Trójki. Marcin P. i Katarzyna P. winni oszustw podatkowych i prowadzenia nielegalnej działalności parabankowej. Taki wyrok wydał dziś Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie tzw. afery Ambergold. Nie wiemy jednak, jaką karę otrzymają twórcy piramidy finansowej. Wszystko wskazuje na to, że prędko się tego nie dowiemy. Dlaczego? Odczytująca dziś wyrok sędzia Lidia Jedynak nie zdążyła dziś dotrzeć do 60. tomu akt, w którym właśnie znajduje się informacja o wymiarze kary. W dniu dzisiejszym nie będzie informacji o tym, jakie kary zostały orzeczone i nie będzie informacji co do pozostałych zarzutów. Na razie czyta ustalenia odnośnie zarzutu pierwszego i te ustalenia dotyczą wszystkich pokrzywdzonych, którzy zostali objęci tym zarzutem. Także odczytywanie będzie trwało więcej niż jeden termin. Sąd planuje mniej więcej, jeżeli się uda, to odczytywanie jednego tomu dziennie. Wyrok i wymiary kary znajduje się w tomie 60. Zakładam, postępuje zgodnie z literą prawa i musi tego przestrzegać. Agaton Koziński, publicysta dziennika Polska The Times. Samo odczytanie 18 tysięcy nazwisk zajmuje swój czas. Najważniejsze, że usłyszeliśmy konkluzję jednoznaczną, że była to piramida finansowa. Odczytywanie tego wyroku może trwać bardzo długo. Zastępca prokuratora okręgowego w Łodzi Izabela Janeczek. Zdecydowanie będziemy tutaj, myślę, spotykali się więcej niż przez jakieś 3-4 miesiące. Należy się zastanowić, skąd jest ta decyzja sądu. Ja nie znam, że nie znam uzasadnienia dla niej. Wojciech Biedroń, dziennikarz portalu W Polityce.pl. Moim zdaniem nie ma już tak wielkiego znaczenia, czy to będzie 3 miesiące w jedną, 3 miesiące w drugą. Ten proces był i tak moim zdaniem skandalicznie źle prowadzony. Przedłużany już na wcześniejszych etapach. Przypominam też pani sędzi, bo widzę, że się pogubiła, że istnieje już dzisiaj możliwość nieodczytywania tego wyroku w taki sposób. Boję się, że sąd w Gdańsku wymierzy niską karę. To jest niezwykle niebezpieczne. Łącznie Katarzyna P. 10 zarzutów, Marcin P. 4. Prokurator Tomasz Janicki. Oboje są oskarżeni o to, że działają wspólnie i w porozumieniu. Dopuścili się oszustwa na szkodę ponad 18,5 tysiąca pokrzywdzonych i w tym zakresie w dniu dzisiejszym sąd odczytuje wyrok. Tylko w zakresie tego i wyłącznie czynu. Trzeba przypomnieć, że na poczet kary zaliczony będzie areszt dla Marcina P. A przypominam, że Marcin P. przebywa w areszcie tak naprawdę od 2012 roku. Jeśli sędzia wsadzi do kryminału Marcina P. na 10 lat, to de facto on odsiedzi więzień tylko rok. Nie ulega wątpliwości, że ten człowiek przecież nie działał sam. Sąd musiał podzielić argumentację prokuratury, skoro przyjął, że pierwszy z czynów, który został zarzucony aktem oskarżenia, wymaga wyroku skazującego i przynajmniej tak dowiedzieliśmy się na wstępie ogłaszania tego orzeczenia. Ten pierwszy z czynów to oszustwo, czyli to, które dotyczy największej liczby pokrzywdzonych, to, które bazuje na zasadach piramidy na rynku finansowym. Marcin i Katarzyna P. wiemy, że będą skazani za aferę Amber Gold. Nie wiemy jeszcze na jaki wyrok, ale czy to zamyka sprawę, bo nawet politycy z Sejmowej Komisji Śledczej podkreślają, że małżeństwo było tylko tak zwanymi słupami. Nie chodziło o to, że powstała piramida finansowa stworzona przez państwo P., co dzisiaj sąd potwierdził, ale o to, że państwo P., mówi się kolokwialnie, że byli zwyczajnie słupami, a stali za nimi osoby daleko ważniejsze, które pozostają w cieniu. No i teraz pytanie, czy Komisja Śledcza była coś takiego w stanie udowodnić? Póki co nazwisk osób, które mogły być rzeczywiście wysoko postawione i wykorzystywać państwo P jako słupy, nie poznaliśmy, nie usłyszeliśmy, nie poznaliśmy tych nazwisk. No i pytanie, czy kiedykolwiek je poznamy. Warto dodać, że w przyszłości sędziowie nie będą musieli poświęcać kilkunastu dni na odczytywanie pełnego opisu wszystkich zarzutów. Taki obowiązek znosi przyjęta w ubiegłym tygodniu przez Sejm nowelizacja kodeksu karnego. W tym tygodniu projektem ma zająć się Senat, czyli tylko odczytywaniem kilkanaście dni. Trudno sobie to wyobrazić. A wszystkie te informacje zebrał dla państwa Mariusz Krzemiński. zd3@polskieradio.pl 2273 oraz 71335. Ważne informacje drogowe dla państwa. Ciąg dalszy za chwilę. Chcemy tylko do domu i karę mieć, choćby do końca życia. Chcemy tylko do domu i karę mieć. Z tobą to nie kara. Choćby do końca życia. Tylko już chodźmy. Bo my wracajmy. Chcemy tylko do domu. Do domu i król. Uważajmy na drogach, między innymi w miejscowości Jaźwiny. To 519 km autostrady A4 w województwie podkarpackim. A4 między Dębicą a Tarnowem także zamknięta. Też wypadek, także w Dębicy trzeba uciekać i wjeżdżać z powrotem na A4 w Tarnowie, jadąc w kierunku Krakowa. Ogłoszenie społeczne. Od 15 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Już niebawem, po raz czwarty, będziemy wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego. Skorzystajmy z tego prawa. Wybory 26 maja. Każdy głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. 24 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. O, to jest pytanie, czy wprowadzenie kaucji za butelki PET zachęci nas do segregowania śmieci. Takie są w każdym razie założenia projektu, nad którym pracuje Ministerstwo Środowiska. Według ministra Henryka Kowalczyka kaucja za plastikową butelkę może wynieść 10 groszy. Czy to dużo? Dla mnie to nie byłaby korzystna oferta finansowa, natomiast odkąd sięgam pamięcią, to segreguję śmieci, odkładam te butelki. Bardziej byłabym zainteresowana tym, żeby był osobny pojemnik do segregacji butelek, osobny do pozostałych papieru i tak dalej. W wywiadzie z ministrem Kowalskim w jednym z dzienników padła konkretna kwota, jeśli chodzi o kaucję za butelki plastikowe, to 10 groszy. Czy to znaczy, że ta kwota już została ustanowiona? Ta kwota 10 groszy jest pewnym symbolem, żeby pokazać, że jednak produkt, czy ta butelka PET przykładowa ma pewną wartość. Rzecznik ministra środowiska Aleksander Brzuska. Aktualnie w prowadzonych pracach w Ministerstwie Środowiska zastanawiamy się nad tym, aby producent, który wprowadza produkt w opakowaniu na rynek, wprowadzał pewną opłatę do tego opakowania, tak żeby te pieniądze były przeznaczone na zagospodarowanie odpadów, tak żeby konsument poczuł, że jednak warto segregować te odpady. Kaucja 10 groszy za butelkę PET to dużo czy mało? W podobnych systemach w innych krajach te opłaty kaucyjne są wyższe jednak. Dyrektor Fundacji Plastic Europe Polska, Krzysztof Borkowski. Na przykład 10 eurocentów na Litwie, z tego co pamiętam, 20 czy 25 eurocentów w Niemczech. 20 eurocentów to już prawie złotówka. 10 butelek to już nie mało, bo 10 złotych, a przy kaucji 10 groszy 10 butelek to 1 zł. Chyba trochę za mało. Jest to za niska opłata, żeby skłonić do zaniesienia butelek do skupu. Być może ona będzie wystarczająca dla tak zwanych zbieraczy, którzy będą te butelki wyciągać z pojemników na odpady, natomiast dla konsumenta wydaje mi się, że nie jest to zachęcająca cena. Ona jest zbyt niska. Czy pokusiłby się pan o 10 groszy kaucji za butelkę plastikową? Czy to dużo? Wydaje mi się, że także w tym przypadku należy brać przykład sprowadzonych już i sprawdzonych rozwiązań. W Niemczech jest tak, że iż woda mineralna kosztuje bodajże 50 centów, natomiast kaucję za butelkę 25. Wtedy każdy dwa razy się zastanowi, zanim wyrzuci tą butelkę po prostu do śmietnika. Kilka groszy za butelkę, bo myślę, że więcej by to nie mogło być. Po oglądnięciu, jak system kaucji wygląda na opakowania szklane, wystarczyłaby kaucja w wysokości 50 groszy. Jerzy Ziaja z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu. Poniżej to się nikt po prostu nie chce schylać. Widzimy to na obrazkach. Niedawno byłem nad rzeką, oglądałem butelki z piwa, butelki z tworzywa sztucznego po wodach mineralnych, napojach, no i oczywiście alkoholu przy ognisku walały się. Gdyby był wprowadzony ten system kaucyjny, tak jak można powiedzieć 3-4 lata temu, to te butelki by zniknęły. Zostałaby tylko wypalona trawa, natomiast reszta zostałaby oddana przez użytkownika, czyli tego, który sobie ognisko rozpalił, albo przez tego, który by nie miał, powiedzmy, na chleb, a chciałby pozbierać. Ministerstwo ustanowi konkretne kwoty dla konkretnych tworzyw? Na pewno będziemy różnicować opłaty dla różnego rodzaju opakowań. Czy dla butelek PET, czy dla opakowań papierowych, czy dla opakowań wielomateriałowych. Konkretne kwoty jeszcze nie są zatwierdzone. Mogą to być widełki na przykład, że między tą a tą? Mogą być, ale raczej idziemy w kierunku, że to będą stałe opłaty dla konkretnych opakowań stworzonych z różnego rodzaju materiałów. Prawdopodobnie na przełomie lipca i sierpnia będziemy przekazać taki projekt ustawy do konsultacji. Jeżeli chodzi o proces legislacyjny, to jest prawdopodobny przełom 3-4 kwartału tego roku. Czyli nowe przepisy mogą wejść w życie na początku przyszłego roku. Przypomnijmy, że w świetle unijnego prawa do 2029 roku Polska ma odzyskiwać 90% plastikowych butelek po napojach. A tą sprawą zajęła się Paulina Kozion-Bąk. Kaucja 10 groszy za opakowania szklane czy plastikowe to jest za mało. Kaucja powinna wynosić 30 do 50 groszy, tak żeby się opłacało tą butelkę podnieść i zanieść do skupu, czy to przez zbieracza, czy przez dzieciaka. Zabawa jak zabawa, tam razi, a tu my, a w środku polska sprawa, powrzeczka chyba wzwyż. Jedziemy do Warszawy, wjedziemy dobry list, tak dobry, że karnawał, to przy nim suchy ptyś. Już widać place zabaw i w konstytucji błąd, wyłania nam się sprawa, ustawa bidybą. Uśmiechasz się, nie mówisz nic, a czasem warto by.

z wyświetlaczem Retina o przekątnej 4,7 cala. Zapłacisz 1999 zł, a za konsolę PlayStation 4 500 GB z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 zapłacisz jedynie 949 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Zrób prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. ZD@polskieradio.pl 2273 71335. Czy wprowadzenie kaucji za butelki plastikowe zachęci nas do segregowania i czy 10 groszy za butelkę plastikową to dużo czy mało? Wydaje mi się, że to jest istną paranoją, bo to nie zmusi nikogo do przerobu tych materiałów wtórny. Natomiast takie rozwiązanie jak skup doskonale ten problem rozwiązują. I w przypadku krajów chociażby skandynawskich te problemy są tak rozwiązywane od około 30 lat. Jeżeli ludzie będą wiedzieli, że otrzymają za, czy to naczynie z aluminium, czy to za naczynie z tworzywa sztucznego jakieś drobne pieniądze i będą automaty, które będą ogólnie dostępne, problem ten zostaje rozwiązany. Ciekawi jesteśmy Państwa głosów na ten temat. Czekamy. Mail, telefon, SMS do dyspozycji. Tender is the night, lying by your side. Tender is the touch of someone that you love too much. Tender is the day, the demons go away. Lord, I need to find someone who can heal my mind. Come on, come on, come on. Ważne informacje drogowe z naszej skrzynki SMS-owej. Zablokowana też autostrada A4 w kierunku Wrocławia, tuż za bramkami w Gliwicach. Wypadek lądował śmigłowiec LPR i korek ma kilka kilometrów. Z pozdrowieniami od pana Grzegorza. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jak zwykle prosimy państwa o szczególną ostrożność. Także w sprawie kaucji za plastikowe butelki. Na razie to pomysł. 10 groszy za taką butelkę. miałem okazję być w Niemczech, zwykłe butelki plastikowe po napojach czy puszki po piwie były skupowane w tych supermarketach, automatycznie to wkładało, one były po 25 centów, a butelki szklane po piwie były po 8 centów, ale tam ciężko było ujrzeć gdziekolwiek puszkę po piwie, czy po napoju, czy po jakimśkolwiek czymś innym, bo wszystko jest zbierane do automatów i albo się odzyskuje gotówkę za to, albo odliczane jest od rachunku po prostu. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut, godzina 17, zmieniamy temat. Gustaw Herling-Grudziński mieszkał w Neapolu 40 lat. Poświęcił mu wiele swoich opowiadań, a o tym, co go najbardziej fascynowało w mieście położonym u podnóża Wezuwiusza, opowiada Katarzyna Kawa, autorka blogu o Neapolu. W spokoju, w którym pracował, rozciągał się przepiękny widok na całą Zatokę Neapolitańską. I właściwie mogłoby się wydawać, że raj na ziemi i że on jest tam szczęśliwy, no ale właśnie nie. Bardzo często wspomina o takiej izolacji, o swojej samotności, o takim poczuciu niezrozumienia. Herling czuł się bardzo obco z kilku powodów. Profesor Włodzimierz Bolecki, historyk literatury polskiej. Był w rodzinie bez żadnych związków z Europą Wschodnią, ze swoim bagażem przeżyć łagrowych i wojennych. Uczył się języka, nie miał z kim rozmawiać i podzielić się swoimi doświadczeniami. Na początku te jego spacery po mieście, poznawanie miasta, poznawanie Neapolitańczyków, koncentruje się na Centro Storico, czyli na tym głównym centrum miasta. Kiedy on sobie tak spacerował tymi uliczkami Centro Storico, Quartieri Spagnoli, czyli dzielnicy hiszpańskiej, to zdarzało się, że zapraszali go na kolację, zapraszali go na butelkę wina, wyciągali krzesła, stołki przed swoje domy, żeby go ugościć. Bardzo dużo wspomina o kościele i klasztorze świętej Klary, mówiąc o nim, że jest jednym z najpiękniejszych we Włoszech. Na pewno lubił bardzo i kuchnię włoską, i neapolitańską, z tym, że w tej kuchni neapolitańskiej czy włoskiej najbardziej lubił potrawy proste, przypominające mu te smaki, które zapamiętał z dzieciństwa. I o tej nieprzenikniętości na przykład mówił w kontekście stosunku Neapolitańczyków do śmierci, który jest bardzo specyficzny. Pierwszy to jest cmentarz Fontanelle. Neapolitańczycy zaczęli tam przychodzić. Neapolitańczyk wybierał sobie jakąś czaszkę, zamykał ją w gablotce, ozdabiał. No i co jakiś czas przychodził tę czaszkę odwiedzać. Modlił się, zaprzyjaźniał się z duszą tej osoby. Prosił o pomyślność, o zdrowie, o numery w lotto. To właściwie była taka adopcja czaszek. Ten stosunek Neapolitańczyków do śmierci to jest coś, co przypomina mu, że on jest w tym mieście obcy. Mój stosunek do Włoch i do miasta, w którym mieszkam, czyli do Neapolu, przychodził pewne fazy, pewną ewolucję. Początkowo było mi tam dosyć trudno, potem właściwie do tego Neapolu przywykłem, a teraz właściwie sobie uświadomiłem, że w jakiś sposób, mimo rozmaitych oporów, właściwie to miasto polubiłem. To jest ten Neapol, który Herlinga fascynuje jako miejsce o niebywale bogatej historii, jako jedno z najpiękniejszych miast, gdzie są widoki na Zatokę Neapolitańską. Zwiedzanie Neapolu śladami Gustawa Herlinga-Grudzińskiego to jest świetna okazja do tego, żeby zestawić sobie takie dwa Neapole. Ten Neapol taki ludowy, autentyczny, ten Neapol taki bardzo elegancki, bardzo czysty, Neapol bogatszy. To, że on przez 40 lat mieszkania tam nie zatracił w sobie takiej ciekawości tego ludowego i takiego autentycznego Neapolu. Bo Neapolitańczycy z bogatych dzielnic zresztą sami mówią, że oni nigdy tutaj nie schodzą. Oni nie chcą poznawać tego Neapolu biedniejszego. Nie chcą wiedzieć o jego problemach. Natomiast on cały czas schodził. A o ślady pisarza w Neapolu pytała Agnieszka Szwajgier. W związku z setną rocznicą urodzin pisarza mamy dla Państwa niespodzianki, koszulki i notesy z podobizną Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W tej sprawie telefonicznie 2 2 i 7 3. Nagrody niespodzianki czekają. Summertime. And the living's easy. Rallies on a microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad, but she treats me like I'm locked down like a penitentiary. She spreads her love and all over, and when she gets home, there's none left for me. Summertime. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Lana Del Rey. Swoją drogą ciekawe, czy gra w szachy. Zapraszamy do Trójki. Chyba nie, ale na pewno, jeśli by grała, to bardzo bym ją polubił. W popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. W studiu nasz gość. Dzień dobry, pani Iweta Rajlich, szachistka, arcymistrzyni, mistrz międzynarodowy FIDE, wielokrotna mistrzyni Polski. Serdeczne gratulacje. A dziękuję bardzo. Tego najświeższego tytułu, zawodów zakończonych właśnie. Może pani opowie o tych zawodach, o przebiegu. Zawody zakończyły się dzisiaj, było zakończenie na giełdzie papierów wartościowych. Przebieg był emocjonujący, ja po długiej przerwie miałam ogromną radość znowu grać w szachy. To wielka radość, że gościmy panią w studiu, tym bardziej, że nie poniosła pani ani jednej porażki. Tak, miałam sporo szczęścia. Dobra, dobra. Jak to jest w sporcie, szczęście jest bardzo potrzebne. Mam też ogromną satysfakcję z wyniku, bo dużo pracowałam, a mogłam pracować przy trójce dzieci, bo mój mąż mi pomagał i moja rodzina i przyjaciele. Za co bardzo im dziękuję. I to nie jest tak, że człowiek tylko poświęca się li tylko szachom. No pani, jak powiedziała, ma trójkę dzieci, ma męża, aktywnie spędza czas. A proszę powiedzieć, to takie standardowe pewnie pytanie, ale jak to się i kiedy zaczęło? Bo pewnie wśród naszych słuchaczy są też i tacy rodzice maluchów, powiedzmy 6-7-letnich, którzy to rodzice chcieliby, by dzieciaki zaczęły przygodę z szachami. Jak to no było ja w jestem, przypadku arcymistrzyni. Ja jestem takim rodzicem, który chciałby, żeby moje chłopaki, Szymon lat 5 i Wasyk lat 8 grały. A grają czy nie grają? No grają, tylko że co to będzie dalej, bo już ze mną nie chcą, tylko z kolegami, prawda? A więc ja mam nadzieję, że zapisze ich do klubu i będą mogli realizować swoją pasję grania z innymi. Czyli początki są takie, najpierw pasją zarażają rodzice, zapisujemy do klubu. Myślę, że tak. Albo bierzemy po prostu dzieci na turnieje szachowe, których w Warszawie jest naprawdę, naprawdę dużo. W około 60% szkół w Warszawie są szachy jako przedmiot. Tak. Jest taka inicjatywa Szachy w Szkole i ona coraz więcej nauczycielek właściwie, że tak powiem, zachęca do wypróbowania szachów jako metody nauczania logiki, matematyki, kreatywnego myślenia, współpracy i rywalizacji takiej, że no dobra, przegrałem, to mu podam rękę. To jest bardzo społeczna gra, która oprócz walorów takich intelektualnych jako narzędzie też właśnie powoduje, że dzieci uczą się przegrywać, uczą się wygrywać, uczą się tej zdrowej rywalizacji i uczą się myśleć, jak planować. No to niezliczona ilość pozytywów tutaj, jeśli chodzi o to narzędzie, jakim są szachy do uczenia na następnych pokoleń. Ja miałam szczęście, że mnie dziadek uczył w domu. Potem turnieje. To już uprzedziła pani kolejne moje pytanie, to pomijamy. Co dają szachy. No ale samo nie przyszło. Proszę powiedzieć, jak to było w przypadku pani, to dojście do tytułu arcymistrzyni od wieku 12 lat, tak? Pani zaczęła grać w szachy? To znaczy, ja zaczęłam grać w szachy, jak nauczyłam się, jak byłam dzieckiem, a w wieku, potem zaczęłam chodzić do klubów szachowych, grać w turniejach, bo moi dziadkowie stwierdzili, że ja chyba to lubię i dlaczego mnie tam nie posłać. Moim pierwszym nauczycielem był mój dziadek, ale potem to właśnie były kluby, takie świetlice szkolne. No potem to już poziom się zwiększał, więc to były zawody warszawskie, potem zawody ogólnowojewódzkie, potem mistrzostwa Polski, no i tak mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, tak powoli. I ciach, Polonia Wrocław. Z Polonią Wrocław to jestem tak długo związana, że właściwie można mnie zaliczyć i też i za wrocławiankę, chociaż urodziłam się i mieszkałam przez 20 lat w Warszawie. A jakie trzeba mieć predyspozycje, by być dobrym szachistą? Już nie mówię arcymistrzem, no bo to są naprawdę wyjątki w kategorii światowej rozpatrujemy, prawda? No, bo takich arcymistrzyń jest niewiele. Żeby zostać arcymistrzem w szachach, to trzeba to kochać, bo to nie może rodzic powiedzieć trenuj i ty masz trenować, bo tacy szachiści osiągają oczywiście wyniki do pewnego stopnia, ale od czasu do czasu podsuwać szachownicę, książki. Tak, czemu pokazać? Na przykład Mirosławę Litmanowicz. Wspaniałe książki, notabene. Czy pan je czyta? czy ja czytam? Wow! Pokazuję teraz wspaniała właśnie książka, swój egzemplarz. Naprawdę. Tak, już trochę zjedzony zębem czas. Czytałam, to dobre. Chyba przerobiłam, chyba już od początku do końca. Od A do H. Czytałam też teraz dzieciom na nowo. Mhm. Staram się pokazać tą książkę. Jest pani takim przykładem matki trójki dzieci, magister psychologii międzykulturowej, że to nie tylko, bo tak się postrzega trochę szachistów, prawda? Chciałbym może trochę rozwiać ten mit, może pani spróbuje, że szachiści są jakby, żyją w swoim świecie, tylko o szachach myślą. Nie wydaje mi się, żeby pani, nie wiem, jadąc samochodem myślała o partii niedokończonej gdzieś tam na zawodach albo w domu. Nie mam samochodu, ale wiem, o co chodzi. To znaczy, szachiści rzeczywiście myślą o szachach, tak samo jak lekarze myślą o swojej pracy. Myślę, że każdy ma taką tendencję do tego, każdy zawód. Nie wiem, moi rodzice, nauczyciele wielokrotnie dyskutowali o sprawach szkolnych ze sobą w domu. No szachiści, szachy to jest i trochę zawód, i trochę takie hobby i trochę taka pasja, to wszystko zje w jednym, bo jednak bycie zawodowym szachistą wymaga bardzo specyficznego życia. To jest życie w rozjazdach, tak, wiecznych rozjazdach. Podróże. Przynajmniej przy trójce życi to nie jest możliwe. Mhm. Ja mogłam tu przyjechać do Warszawy na Mistrzostwa Polskie Kobiet tylko dlatego, że mój mąż... Też szachista, właściwie programista szachista mnie wspiera, po prostu bardzo mnie wspiera, za to jestem dziękuję. Mąż szachista, po prostu zuch człowiek.